しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔人ブーとの最終決戦は壮絶を極めた。想像を絶する強さのブーに果敢に戦いを挑む悟空、その姿にベジータは悟空の真の大きさを知った。ベジータ命がけの一分間、 minuta prawdy。Ratunku! Obudźcie mnie! Dosyć mam tego koszmarnego snu! Ratunku! Głupcze, nie przypuszczasz chyba, że zatrzymasz moje ogniste kule. Yeah. Widziałeś, mistrzu? Niewiele brakowało, a nasza planeta wyleciałaby w powietrze. Cicho bądź, nie jestem ślepy, denerwujesz mnie. Nie tylko ty martwisz się o wszechświat. Przepraszam, po prostu zamarłem ze strachu. Nasz los jest w twoich rękach, musisz wygrać. Wiedziałem, że walka nie będzie łatwa. Bubu uprzedzał, przypomnij sobie. Popełniłem wielki błąd. Trzeba było się z nim rozprawić, kiedy byłem scalony z Wegetą. Trudno, co się stało, to się nie odstanie. Szkoda, że nie można tego cofnąć. Nie do wiary. Nie ma najmniejszego zadrapania. Ja tymczasem ledwo zipię. Źle to wróży. Biją się już od godziny. Songo musi być kompletnie wyczerpany. Nie zbliżaj się. Muszę znaleźć na niego jakiś sposób. Ta taktyka na nic się nie zda. On stale się odradza i ja ledwie dyszę. Moja kolej. Poczekaj, mogę jeszcze walczyć. Wcale nie jestem zmęczony, nic mi nie jest. Spójrz na siebie, nie jesteś w stanie się ruszyć. Kto by się ciebie przestraszył? Nie zmuszaj mnie, bym cię prosił o pozwolenie. Przejrzałem cię. Mimo złożonej obietnicy nie chcesz mi ustąpić miejsca. Skądże znowu? Jak zwykle chcesz za wszelką cenę mnie ochraniać. Dobrze wiem, co ryzykuję, walcząc z tym potworem. Teraz wrócę w zaświaty bez nadziei na powrót. Trudno, niech i tak będzie. Vegeta. Nie martw się o mnie. Zadaj mu ostateczny cios. Jeżeli rzeczywiście chcesz się go pozbyć, musisz użyć wszelkich środków i zmienić się w mega wojownika. Nie masz wyboru. Posłuchaj mnie. Miałem taki zamiar, ale to trudniejsze niż ci się zdaje. Dlaczego? Muszę mieć minimum minutę na koncentrację, a wróg nie daje mi ani chwili wytchnienia. Aż tyle? Niestety, nie miałem nawet 5 sekund na odpoczynek. Ta przeklęta gumowa kula bez przerwy się mnie czepia. Już wiem, znowu próbujesz mnie ochronić, dlatego tu nadal jesteś. Przyjrzyj mu się, patrz jak on się wspaniale bawi. Świetnie opracował swój numer. Uwielbia nas terroryzować. Potrzebujesz 60 sekund. Wystarczy jedna okrągła minutka, a poślesz go do wszystkich diabłów. To chciałeś mi powiedzieć? Mniej więcej, masz jakiś plan? I to jeszcze jaki? Spróbuję na chwilę odwrócić jego uwagę, a ty poddaj się przemianie. O nie, Vegeta, to szaleństwo. Sam go nie powstrzymasz. Potrzebujemy pomocy. Nie poradzimy sobie z nim. 60 sekund to bardzo dużo, kiedy wróg ma przewagę. Nie zgadzam się. Masz inny pomysł? Pomyśl o tych wszystkich, którzy na nas liczą. Tak, ale... Nie przejmuj się mną. Nie potrzebuję ochroniarza. Daję ci 60 sekund i ani chwili więcej. Nie zmarnuj tego czasu, to nasza ostatnia nadzieja. Skoro tak, rób, co uważasz za słuszne. Ale nie zapominaj, że jesteś na liście obecności w zaświatach. Wiesz, co się stanie, gdy znowu staniesz przed obliczem strażnika? Znikniesz. Przestaniesz istnieć także w Królestwie Zmarłych. Chcesz tego? Dobrze się zastanów. Nieważne, co się stanie ze mną. Do dzieła. Niespodzianka. Co tam się znowu dzieje? Chcę się obudzić. Fantastycznie. Pozostało mi 40 sekund. Poddam się transformacji, oby tylko Vegeta wytrzymał. Nie chciałbym być na jego miejscu. Muszę wytrzymać całą minutę. Yeah! Zapłacisz mi za to. Dokąd to? Walka się jeszcze nie skończyła. Wyrzeta, no! Wracaj, tchórzu. Boisz się? Zaczynasz tracić rezon. Podejdź tu, chodź. Cóż to za mina? Coś nie tak? Myślałem, że jesteś silniejszy. Nie powiesz mi, że się poddajesz. Już po tobie. Oszukujesz. Wytrzymaj jeszcze chwilę. 20 sekund. Odwagi. Vegeta, nie poddawaj się. Bubu jest najlepszy. Co cię tak bawi? Co to? Na twoim miejscu wymyśliłbym inną taktykę. W ten sposób nic mi nie zrobisz. Widziałeś moją aureolę? Wiesz, co to oznacza? Przybywam z zaświatów. Nie należę już do żywych. Nie boję się nikogo ani niczego. Wiesz, z kim masz do czynienia? Nazywam się Vegeta. Za daleko się posuwa. Bubu jest zbyt dumny. Trzeba uspokoić Vegetę. Son Go, co ty kombinujesz? Pośpiesz się, czas nagli. Vegeta dłużej nie wytrzyma. Czas minął, a nic się nie stało. Chyba się pomyliłem. Minuta to za mało. Potrzebuję więcej czasu. Vegeta potrzebuje twojej pomocy. Co powiesz na to? To straszne. Mój poziom energii wcale nie wzrasta. Nic już z tego nie rozumiem. Weź się w garść, Son Go. Tylko ty możesz uratować Vegetę i Ziemian. Ich los jest w twoim. twoich rękach. なかったんです。ちょっとカッコつけてみただけなんです。命ばかりはお助けを。 次回ドラゴンボール Z、 サタンをいじめるな、元祖ブー復活。 意外だけど心強い味方の登場だ。